والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. بسم الله. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غصن إذا احتملت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء فغطت أم سلمة رضي الله عنها تعني وجهها وقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تحترم المرأة؟ قال نعم تربت يمينه فبما يشبهها. جی ہاں تو باب پڑھ رہے تھے آپ الحیاء فی العلم، علم کے باب میں حیا کا بیان کہ حیا کس طرح سے طلب علم کی راہ میں حائل ہوتی ہے. اس میں حدیث ذکر کی ہے زینب کی، اور زینب یہ بیٹی ہیں ام سلمہ کی، ذرا نسبت ہوتی باپ کی طرف لیکن یہاں بطور خاص ضرورت کس کی طرف کی گئی ہے؟ ماں کی طرف کی گئی ہے. ورنہ ان کے والد کون تھے؟ زینب کے ابو سلمہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن نسبت کی گئی کیونکہ ام سلمہ کون ہے؟ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہذا اس مناسبت سے یہاں پر زینب کی نسبت ان کی ماں کی طرف کی گئی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی تھیں ان کی لڑکی ہیں یہ زینب. تو زینب بنت ام سلمہ اپنی والدہ سے روایت کرتی ہیں، کہنے کی جاءت ام سلیم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حق بات کہنے میں شرم نہیں آتی ہے. پہلے جو بات کہنی تھی وہ شرم کی تھوڑی بات تھی، لہذا پہلے تمہید بنائی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی عورت ہے اس طرح کے سوال آ کر کے ڈانٹ کر رہی ہے. تو پہلے انہوں نے ایک تمہید بنائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا ہے. تو میں اس لیے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، حل علی المرأة من غسل اذا احتلمت، اگر عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا اسے غسل کرنا پڑے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اذا رأت الماء، اگر عورت نے کوئی خواب دیکھا اور اگر اسے آثار نظر آ رہے ہیں صبح تو اسے غسل کرنا پڑے گا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھیں زوج رسول، کہہ رہے فغطت ام سلمہ، ام سلمہ نے ڈھک لیا اپنا چہرہ شرم کے مارے، ان کو پوچھنے میں شرم نہیں آ رہی ہے، ان کو خالی سننے میں شرم آ رہی ہے. تو ہر ایک کا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ ڈھک لیا. تعنی وجہ، انہوں نے وجہ نہیں کہا تھا لیکن زینب کی مراد کیا تھی؟ چہرہ مراد تھا. یہاں تعنی کا فاعل کون ہے؟ تعنی کا فاعل زینب، تعنی زینب، زینب کی یہاں مراد اس سے ہے غطت سے اللہ اول صاحب کیا مراد ہے؟ ایسے ہی کام چلے گا، کیا مراد ہے؟ غطت، ہاں چہرہ ڈھک لیا انہوں نے کہنا چاہتی ہیں. تو فائل تعانی کا زینب ہے، باقی تعانی کے کہنے والے کون ہیں؟ ان کے شاگرد، تعانی کے کہنے والے ان کے شاگرد عروہ. تو انہوں نے اپنا چہرہ ڈھک لیا اور کہا اے اللہ کے رسول اب تحترم المرأة، کیا عورت کو بھی احترام ہوتا ہے؟ قال نعم، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں بالکل کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کہ آگے فرمایا آپ نے فبما تربت یمین ہوگا، تمہارے ہاتھ تھا خالوط تم کو اتنا بھی نہیں پتا ہے، پتی ماں عشوی ہوا والد ہوا، بچہ آخر اپنی ماں کے مشابہ کیسے ہو جاتا ہے؟ اگر عورت کے ہاں منی نہ ہو تو پھر بچہ ماں کے مشابہ کیسے ہوتا ہے؟ تو بچہ ماں کے مشابہ جو ہوتا ہے اس میں ماں کی منی کا بھی دخل ہوتا ہے، لہٰذا کہ بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے باپ کے مشابہ ہوتا ہے. تو گویا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ عورت کے بھی منی ہوتی ہے، لہٰذا انہوں نے اس طرح کی بات کہی کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احتلام کا انکار نہیں تھا بلکہ انکار اس سے بڑھ کر کس کا تھا؟ اس بات کا کہ عورت کیا بھی منی ہوتی ہے. آپ نے وضاحت فرمائی ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ نہیں فرماتے. فجمع اس میں ہوا غلط ہوا کیونکہ احتلام سے بچے میں مشابہت نہیں ہوتی, کہ کس سے منی کے جو خطرات ہوتے ہیں اس سے مشابہت ہوتی ہے. لہذا تو اس سے معلوم ہوا کہ جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ نعم النساء ونساء الانصار, انصار یہ خواتین کتنی اچھی ہوتی ہیں, ہم لوگ تو شرم میں رہ جاتے ہیں نہیں پوچھ پاتے بہت ساری باتیں, اور یہ آتی ہیں دھڑلے سے آرام سے پوچھ لیتی ہیں, کوئی بات شریعت کی ہے پوچھ لیا, اور کوئی شرم کوئی حیا اس طرح نہیں, تو دین کی باتیں پوچھنے میں شرم اور حیا اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے جو طلب علم کی راہ میں رکاوٹ ہو. لأن تكون قلتها احد الي من ان يكون بي شجره. تو یہ حدیث سے عبارہ آپ کے یہاں چوتھی مرتبہ, جی ہاں چوتھی مرتبہ آپ کے یہاں حدیث آ گئی, اور مقام پر الگ استدلال ہے. یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے اور ذکر الحیاء فی العلم حدیث پڑھ چکے ہیں, مفہوم آپ کے سامنے ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں حدیث پیش کر کے, یہاں اس باب میں حدیث لا کر کے کیا بتانا چاہتے ہیں, کیا ہے فاستحییت, کیا اس میں تو کیا اس سے بتانا چاہتے ہیں؟ جی مولانا احب الی من ان یکون, گویا کہ آپ کی شرم کی وجہ سے یہ جو فضیلت ہمیں مل سکتی تھی, ہمارا سر ذرا سا اونچا ہو سکتا تھا, ہمارے بیٹے نے جواب دیا اور کوئی جواب نہیں دے سکا, وہ آپ کی شرم کی وجہ سے جو حاصل نہیں ہو سکی. جی اور صحیح ہے, اور علم میں ہے شرم نہیں ہونی, فلاں سے کلام ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر حیا کی جو مناسب بولو نا سوال تھی یا نہیں تھی, ابن عمر کا عمل یہ مناسب تھا یا غیر مناسب, اس باب کے حساب سے مناسب ہے. جی ہاں باب لائے ہیں اس میں حدیث ذکر کی ہے, تو ابن عمر کا عمل مناسب تھا یا غیر مناسب, ایک طالب علم کی شان کے مطابق تھا یا مناسب تھا؟ اچھا ایک حساب سے مناسب, امام بخاری کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو خیر لوگوں نے یہی ذکر کیا ہے جو آپ حضرات فرما رہے ہیں کہ مولانا شہادت صاحب نے کہا کہ ابن عمر ان کے والد صاحب کا بعد میں کہنا ہے کہ آپ نے کہا ہوتا بہتر ہوتا, تو اسی سے استدلال ہے گویا کہ انسان کو شرم حیا نہیں کرنا چاہیے. چنانچہ لکھا ہے اور دہنا لقول ابن عمر فاستحییت ولتأسف عمر علی کونہ لم یقل ذلک, کیا لکھا نظر رحمہ اللہ نے کہ اور دہنا لقول ابن عمر فاستحییت, اور دہنا لقول ابن عمر فاستحییت ولتأسف عمر, ولتأسف عمر علی کونہ لم یقل ذلک, لتظہر فضیلته فاستلزم حیاء ابن عمر تقویت ذلك, فاستلزم حیاء ابن عمر تقویت ذلك. تو گیا کہ یہاں پر جو فاستحییتو کا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور اس کے بعد اس پر جو تعصب کا اظہار کیا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے, اس کی مناسبت سے یہاں پر ذکر کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے, کیونکہ اگر وہ انہوں نے بتا دیا ہوتا حیا نہ کی ہوتی تو وہاں پر ان کی فضیلت ان کے والد صاحب کی بھی ظاہر ہوتی, لیکن ان کے حیا کی وجہ سے چیز حاصل نہیں ہو سکی, لہذا معلوم ہوا علم کے باب میں حیا نہیں ہونی چاہیے. یہی بات ذکر کی ابن حجر رحمہ اللہ نے. علامہ سندھی نے بھی اسی طرح کی بات کہی ہے ان الحیاء فی العلم لا ينبغی من يفهم ان الحیاء فی العلم لا ينبغی من حدیث ابن عمر بسبب قول عمر. عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول بتا رہا ہے کہ علم کے باب میں حیا نہیں ہونی چاہیے. لیکن مجھے ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مقصد سے پیش کیا ہو. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر حیا کی دو قسمیں ذکر کی ہیں. حیا کی دو قسمیں ہیں, ایک حیا جو مطلوب ہوتی ہے اور ایک وہ حیا جو مطلوب نہیں ہوتی ہے. ایک حیا جو مطلوب ہوتی ہے اور ایک حیا مطلوب نہیں ہوتی ہے. ایک حیا ممدوح ہے اور ایک حیا مذموم. وہ حیا جو طلب علم کی راہ میں رکاوٹ ہو وہ حیا مذموم ہے. وہ حیا جو طلب علم کی راہ میں رکاوٹ ہو وہ حیا مذموم ہے. جیسا کہ پہلی روایت سے معلوم ہوتا ہے انصاری خواتین آ کر کے آپ سے سوال کر لیا کرتی تھی, کسی طرح کی حیا مانے نہیں ہوا کرتی, تو ایسی حیا نہیں ہونی چاہیے. لیکن وہ حیا جو طلب علم میں مانے نہ ہو, وہ حیا جو طلب علم میں مانے نہ ہو اور اس کا مقصد بڑوں کی بزرگوں کی دل شکنی سے بچنا ہو, جو طلب علم سے مانے نہ ہو اور اس کا مقصد بڑوں کی بزرگوں کی دل شکنی سے بچنا ہو, ایسی حیا مطلوب ہے ممدوح ہے مذموم؟ ممدوح ہے. ایسی ہے چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا. ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر استدلال کیا ہے کہ یہاں پر انہوں نے حیا کی جو مناسب نہیں تھی. ہر ایک فیصلہ کر سکتا ہے, ابھی تک اس سے پہلے پڑھا ہوگا, اب جتنی بار آئی ہوگی اس نے اب یہی سمجھا ہوگا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ عمل کیا تھا بالکل مناسب تھا, صحیح تھا انہوں نے کیا کہ لوگوں کی شکنی ہوگی, لہٰذا انہوں نے بتایا. تو یہاں آ کر کے غیر مناسب کیسے ہو گیا؟ لہذا انہیں پتا تھا کہ اگر ہم نہیں بتائیں گے تو ایسا نہیں ہم لوگوں کو اس کا علم نہیں حاصل ہو سکے گا. جب دیکھیں کوئی نہیں بتایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بتائیں گے. ہر ایک کوئی پہلے میں جاتا ہے اور اس میں کوئی جواب نہ آئے تو اس کا جواب مل جاتا ہے. لہذا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایسا نہیں میرے نہ بتانے کی وجہ سے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہو سکے گا, بلکہ آپ اس کو بتائیں گے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بتایا جی. لہذا ایسی حیا جو ہے مطلوب ہے ممدوح ہے مذموم نہیں ہے. تو دونوں طرح کے حیا کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے اندر ذکر کر دیا ہے. واللہ اعلم. کیا جی؟ ہاں نہیں مولانا صاحب, سوچتے ہیں دیکھو یار ہم لوگ بتا نہیں پائے اور اس نے یہ بتا دیا, نہیں ہو گیا نا صاحب؟ بڑے لوگ موجود ہوں, سب سے پوچھا اور وہاں پر کوئی نہ بتا پائے, اور سوا مثلا مجلس میں مجلس لگی ہوئی ہے اور کوئی پوچھا سازدہ سے اس کا کیا جواب ہے, سب خاموش. اور بچوں سے بھی کوئی بچہ بتا دے ہونا سر, بولیے کیسا لگے گا ہونا سر, بولیے اس وقت کیسا احساس ہوگا نا؟ یا بڑے ہی نہیں آپ ہیں اور ایک جو ہے متوسطہ کا بچہ ہے بیٹھا ہے, آپ سے سوال کیا کہ آپ جواب نہیں دیتے اور چھوٹے بچے نے جواب دے دیا, اس وقت آپ کی کیا حیثیت ہوگی؟ ہوگی نہیں ہوگی؟ تو اس سے ابن عمر دے, کیونکہ ابن عمر کا اس طرح سے لوگوں کا خیال کرنا غلط تھا. کیا جی؟ نہیں ایسا نہیں, ایسا نہیں ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کا پھر قطعی طور پر صحیح ہو درست تھا. اس طرح سے بڑوں کا ادب, بڑوں کا احترام, بڑوں کی دلجوئی یہ مطلوب ہوتی ہے باقاعدہ. جی ہاں, تو کبھی مجلس میں بڑوں کو پہلے بولنا چاہیے. ایک بار آج واقعہ پڑھیں گیا, کوئی مسئلہ تھا جس کا واقعہ تھا جس شخص کا, اس کے عزیز نے آگے بڑھ کے بولنا چاہا, سمایا آپ نے کب دے کب دے, جو بڑا ہے پہلے وہ بولے. تو اس طرح مجلسوں میں جو بڑا اس کو بولنا چاہیے, باقی اجازت ملے تو کوئی بولو, ہاں مفتو مجلس ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلا عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مزدا فامرت المزدا ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم فساله فقال فيه الوضوء. جی ہاں یہاں پر من استحیا، اگر کسی کو کوئی مسئلہ دریافت کرنے میں شرم آ رہی ہے کسی وجہ سے، تو وہ کسی اور سے کہہ دے ذرا سا آپ پوچھ لیجئے، میں نہیں پوچھ سکتا ذرا سا، تو ایسا بھی کرنا صحیح ہے. مقصود یہ ہے کہ آپ کو علم آپ کے پاس آنا چاہیے، چاہے آپ ڈائریکٹ پوچھیں، اور اگر کسی وجہ سے کوئی شرم آپ کو آ رہی ہے تو کسی اور کو واسطہ بنا سکتے ہیں آپ، لیکن ایسا نہیں کہ آپ علم ہی نہ حاصل کریں. وہ تو اس طرح بھی جائز ہے، اگر آپ کو شرم آ رہی ہے کسی اور سے پوچھنے کے لیے کہہ دیں. چنانچہ عہد رسالت میں بھی خواتین آتی تھیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں سے کہہ لیا کرتی تھی ہمارے مسئلہ ہے، دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ان سے پوچھ لیجئے گا. تو اس طرح سے اگر کوئی شرم کی بات ہے جو ڈائریکٹ نہیں کہی جا سکتی ہے، تو ایسے موقع سے کسی اور سے آپ کہتے پوچھنے کے لیے، اس کا ثبوت بھی دے کے آپ موجود ہیں عہد رسالت سے صحابہ کرام کے عمل سے. جی پڑھیں. تو کہاں پہنچ گیا ہمارا حدیث پڑھ دیا ہمارا سامنے؟ اچھا حدیث پڑھ دیجیے. تو یہاں پر دیکھیں آپ، محمد ابن الحنفیہ روایت کرتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دونوں میں کیا رشتہ ہے مولانا صاحب؟ محمد ابن الحنفیہ اور علی بن ابی طالب، کیا جی باپ بیٹے کا؟ کہاں لکھا محمد بن علی؟ جی ہاں، تو اپنی والدہ سے نسبت کر کے معروف ہیں، اپنی والدہ کی طرف نسبت سے معروف ہے محمد ابن الحنفیہ. حنفیہ ان کی والدہ تھی، اور ان کے والد کون تھے محمد کے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایود اللہ تعالیٰ دو بیٹے معروف، حسن اور حسین، اور تیسرے بیٹے کون تھے؟ محمد ابن الحنفیہ تھی. تو یہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، کہہ رہے ہیں قال کنت رجلا مذعا، باپ کہہ رہے ہیں کس سے؟ باپ کہہ رہے ہیں کس سے؟ بیٹے سے، کہ مجھے مدی کی شکایت تھی. فامرت المقداد ان یسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے مقداد نسبت سے کہا دراصل آپ پوچھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کہ مدی کا حکم کیا ہے، کیا اس کی وجہ سے وضو کرنا پڑے گا نہیں کرنا پڑے گا. فسألوا، جنانچہ جا کر کے انہوں نے پوچھا، فرمایا آپ نے فیہ الوضو، غسل نہیں کرنا پڑے گا، اس کی وجہ سے وضو کرنا پڑے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، لہذا انہوں نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے اس طرح کا مسئلہ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، لہذا انہوں نے واسطہ بنایا کس کو؟ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہوں نے پوچھا. اس سے معلوم ہوا کسی کو اس طرح کے مسائل میں اگر آپ واسطہ بنائیں تو اس کے بھی شواہد اور یہ عمل بھی صحابہ کرام سے باقاعدہ ثابت ہے. لیکن اتنے بھی اتنی شرم حیا نہیں تھی کہ اپنے بیٹے سے مسئلہ نہ بیان کر سکے. یہ والی حدیث انہوں نے کس سے بیان کی؟ اپنے بیٹے سے بیان کی، کنت رجلا مذعا، لیکن ادھر سے رشتہ ایسا تھا کہ سوال کرنا جا کر کے مناسب نہیں تھا، لہذا انہوں نے واسطہ بنایا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی ہاں، تو مسجد کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، مسجد بہت سارے مقاصد میں استعمال ہوتی ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ ابواب المساجد میں آئے گا، پڑھیں گے. یہاں پر علم کے مطابق ایک مسئلہ ذکر کیا ہے کہ مسجد کے اندر بھی علمی مجلسیں لگ سکتی ہیں، علمی پروگرام ہو سکتے ہیں، فتوے کا کام بھی مسجد کے اندر ہو سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت موجود ہے. تو قبل اس کے کس کے تشریح ہو مولانا صاحب، بھول جاتا ہوں، مولانا صاحب کو میں نے کچھ کام دیا تھا، کیا تھا مولانا صاحب؟ کیا تھا یاد دلائیں گے؟ کیا جی؟ اچھا ہاں، جل گیا تھا جی، تو ملا بھی نہیں ملا. کہیں نہیں ملا. چلیے اور باقی آپ کے ذمہ رہ گیا تھا کچھ مولانا صاحب، کچھ آگے بڑھے آپ لوگوں سے کہ نہیں؟ کتنے؟ تین بیٹوں کا، عبداللہ، ابو حمیر اور انس رضی اللہ عنہ، باقی اور کسی کا تذکرہ نہیں ہے. چلیے کوئی بات نہیں. تو تم ابھی اور تلاش کرنا ہے اور ہو گیا مولانا صاحب؟ اب نہیں تلاش کرنا ہے. ساری کتاب دیکھ لی آپ نے؟ چلیے. کہیں سے کسی نے کہہ دیا ہوگا نا سر اس طرح جل گیا تھا، کہیں سنا تھا آپ نے ایسے ہی دھیان میں آپ کے آ گیا؟ تو یہاں پر دیکھیں مسجد میں فتویٰ علم کا کام ہو سکتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے کہ ایک آدمی مسجد میں کھڑا ہوا اور کہا اللہ کے رسول من اين تامرنا ان نهلا، آپ ہمیں کہاں سے حکم کرتے ہیں تلبیہ پکارنے کا؟ تلبیہ ہم کہاں سے پکاریں گے؟ احلال کہاں شروع ہوگا؟ احرام کہاں سے باندھیں گے ہم لوگ؟ تو آپ نے اس موقع سے صرف انہی کو نہیں بتایا بلکہ جو بھی مواقیت ہیں ان سب کی وضاحت کی آپ نے. فرمایا مدینہ والے ذوالحریفہ سے، شام والے جحفہ سے، نجد کے رہنے والے قرن منازل سے، یہ سب یہاں سے تلبیہ پکاریں گے، یہاں سے احرام باندھ کر چلیں گے. ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یمن والے یلملم سے تلبیہ پکاریں گے. ابن عمر کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو میں نہیں سمجھ سکا کہ آپ نے یہ کہا ہو، لیکن دیگر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لیکن جہاں تک میرا مسئلہ میں نہیں سن سکا تھا. لہذا صاحب بتا دیا کہ میں نے نہیں سنا ہے. البتہ دیگر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن والوں کے لیے میقات کیا مقرر کی ہے، یہ لبلم جی ہاں دیگر روایتوں کے اندر اس طرح سے موجود ہے. تو یہ سارا ان سارے مسائل کی وضاحت کہاں کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جی ہاں مسجد میں. چنانچہ مسجد ہمیشہ سے علم کا مرکز رہی ہے، اور جو ابتدائی یونیورسٹیاں آپ کی ہیں وہ سب کہاں چلتی تھیں؟ مساجد ہی کے اندر چلا کرتی تھی. چنانچہ جامع عمرو بن عاص قاہرہ کے اندر جو تھی، مصر کے اندر، وہ اس کے بعد عظیم یونیورسٹی بنی، کون سی وہ؟ سب وہیں اس کی جامع دروگر، یہ سب اصل بنیاد ان کی کہاں تھی سر؟ سب مساجد. تو جو جوامیں تھیں انہیں کے اندر باقاعدہ علمی مجلسیں ہوا کرتی تھی، وہیں علماء بیٹھا کرتے تھے. تو علم کا مرکز تھی یہ مسجدیں. اب جو ہے مساجد زیادہ کون سے علم کے لیے رہ گئی ہیں؟ حفظ قرآن کے لیے. حفظ قرآن کے وہاں حلقات ہوتے ہیں، باقی تعلیم کے لیے استعمال ان کا نہیں ہوتا یا بہرحال کم ہوتا ان کا. تو مسجدوں میں باقاعدہ چیز ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے. جی ہاں، آپ سے کسی نے کوئی سوال کیا تو سوال تو چھوٹا تھا، آپ اس کو لمبا جواب دینا شروع کر دیں تو صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ ہاں تو نہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اسے سوال کر رہا ہے لیکن اس راستے کے حالات سے میں واقف ہوں، ان کو خالی اتنا ہی اشکال سوال کر رہے ہیں، آگے اور بھی ان کو اشکالات ہو سکتے ہیں جن کے سامنے نہیں ہیں، لہذا اگر لگے آپ کو مزید ان کو ضرورت پیش آ سکتی کسی مسئلے کی تو آپ اس کو بھی بیان کر سکتے ہیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. تو سائل کو اس کے سوال سے زائد جواب دینے کا حکم کیا ہے؟ پڑھیں حدیث. ولا الحمامة ولا الحمامة ولا السرابية ولا البرجوشة ولا ثور مسه الوصل أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. جی ہاں، یہاں پر دیکھیے حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی. ایک صاحب نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ محرم کیا پہنے گا؟ فرمایا آپ نے کہ وہ چیزیں جو ممنوع ہیں وہ چند ہیں، لہذا ان کا تذکرہ کر دیا آپ نے، باقی آپ جو پہنے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کہا لا یلبس القمیص، قمیص نہیں پہنے گا. قمیص کسے کہتے ہیں؟ قمیص کیا ہوتا ہے؟ قمیص یہ سب جانتے ہیں اس لیے ضرورت نہیں بتانے. تو بدن کے اوپری حصے کی ساخت پر جو کپڑا سلا ہوا ہوتا ہے اسے قمیص کہا جاتا ہے. بدن کے اوپری حصے کی ساخت پر جو کپڑا سلا ہوا ہوتا ہے اسے قمیص کہتے ہیں، چاہے وہ قمیص ہو، چاہے وہ کرتا ہو، چاہے جو نام دے دیں اسے آپ. ٹھیک ہے، بدن کے اوپری حصے کی ساخت پر جو بھی کپڑا سلا ہوا ہوتا ہے اسے قمیص کہا جاتا ہے تو قمیص نہیں پہنے گا, ولل امامہ امامہ نہیں باندھے گا, ولل سراویل سروال نہیں پہنے گا. سراویل سراویل کیا ہوتا ہے؟ وہ کپڑا جو بدن کے نچلے حصے کی ساخت پر بنا ہوا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سراویل کہا جاتا ہے. تو سراویل نہیں پہنے گا. ولل برنس برنس کا استعمال بھی نہیں کرے گا. برنس کیا ہوتا ہے؟ کل ثوب راسہ ملتزقم بھی, وہ کپڑا جس کے ساتھ سر کا حصہ بھی لگا ہوا ہوتا ہے. دیکھا آپ نے تین دنوں بعد دیکھا, تو ہر وہ کپڑا جس کے ساتھ سر کا حصہ بھی لگا ہوا ہوتا ہے, اس کے ساتھ سلا ہوا ہوتا ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ برنس کہا جاتا ہے. جو عام طور سے کچھ علاقے جہاں چلتا ہے عام دنوں میں, آپ کے یہاں تو خالی کوٹ میں لگا ہوا ہوتا ہے جیکٹ میں, لیکن کچھ علاقے ہیں جہاں پر باقاعدہ عام دنوں میں لوگ ساتھ میں لگا ہوا ہوتا ہے سر پہ ڈال لیتے ہیں, تو برنس نہیں پہننا ہے. اور فرمایا آپ نے کہ ولا ثوبن مسہ الورث او الزعفران, ایسا بھی کوئی کپڑا نہیں پہننا ہے جس میں ورث یا زعفران لگا ہو, اس سے رنگا ہوا ہو, لگا ہوا ہو, یہ کپڑا بھی نہیں پہننا ہے. فإن لم يجد النعلين, اگر کسی کو نعلین نہ ملے, چپل نہ ملے کسی کو, فلیلبس الخفین, تو چلو خفین ہی پہن لیجیے. اگر کسی کو نعلین نہ ملے تو خفین پہن لیں. ولیقطعهما حتى يكون تحت الكعبين, البتہ خف کو ذرا کاٹ لیجیے تاکہ وہ کعبین سے نیچے ہو جائیں اور چپل نما ہو جائے, وہ کعبین سے نیچے ہو جائے اور چپل نما ہو جائے. یہ فرمایا آپ نے. تو یہ سب احکام ہیں جو حج کے احرام کے احکام ہیں, جب آگے تفصیلی سلسلے میں آئیں گی. تو یہاں پر اس نے کیا تھا, کیا پہننا ہے ہم کو, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کیا کیا پہننا, یہ پہننا یہ پہننا, چپل پہننا ہے. اور مشرف صاحب اور کیا بتا دیا ساتھ میں, اس نے پوچھا اگر چپل نہ ملے تب کیا کریں ہم, پوچھا تھا یہ نہیں پوچھا تھا, کیا فرمایا آپ نے؟ الگ سے بتا دیا آپ نے, اتنا لمبا سفر ہے ہو جائے کہیں کہ آدمی کو چپل نہ ملے, گم ہو جائے, ٹوٹ جائے, کچھ ہو جائے, تو کیا کرے گا؟ کیا فرمایا؟ چلیے خفی پہن لیجیے گا, لیکن ذرا سا اس کو ٹخنے کے نیچے سے کاٹ لیجیے گا تاکہ وہ ٹخنا آپ کا ڈھکا نہ رہے اور چپل نما ہو جائے وہ. تو ساحل کو اس کے سوال سے زائد جواب دینا صحیح درست ہے. اور یاد بلوغ المرام کی سب سے پہلی حدیث پڑھتے ہیں ہم, سب سے پہلی حدیث میں, بلکہ آپ کی حدیث کا آغاز ہی کہ وہیں سے ہوتا ہے, منجا بسائل بہتر اما سالو گھر سے, وہاں پر باب نہیں یہ ہے لیکن مسئلہ وہاں موجود ہے کہ وہ تہور ماہو, الگ سے کیا فرمایا آپ نے؟ ہلو میتا, تو اس کا میتا بھی حیالی زائد بتا دیا آپ نے, سمجھا میں بھوک لگے گی اب پریشان ہوں گی میتا کیا کریں کھائے نہ کھائیں, وہ بھی ساتھ میں بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو صحیح ہے درست ہے, لیکن خواہ مخواہ کی قابلیت جاننے کے لیے نہیں زائد بتائیں مولانا صاحب. سوال ایک کیا ہے تو آپ نے سارے جاننے کے لیے کہ بہت زیادہ علم ہے اور اس سے زائد بتانا سارا شروع کر دیں آپ, یہ مطلوب نہیں ہے. دیکھیں اس کو ضرورت پڑ سکتی ہے تو بتائیں آپ. یہاں سے نئی کتاب کتاب رضو کا آغاز ہوتا ہے. اس سے پہلے آپ نے وہی جو سمجھیے تمہید ہے کتاب کی وہ پڑھی آپ نے, کتاب الایمان ایمان جو اساس ہے بنیاد ہے وہ پڑھا آپ نے, اس کے بعد علم جو سب سے پہلی ضرورت ہے کسی بھی انسان کے لیے عمل کرنے کے لیے وہ پڑھا آپ نے, اب اس کے بعد مسائل کا آغاز ہوتا ہے. یہ جو ابواب آگے آ رہے ہیں ان میں یہ ابواب اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں, لہذا ذرا سا تھوڑا تیز گزرے مولانا صاحب. ٹھیک ہے, سارے مسائل آپ کے پڑھے ہوئے ہیں, باقی زیادہ ضرورت ہوگی میں انشاءاللہ شاء اللہ بتا چلوں گا. ایسا نہیں کہ سب پڑھے ہوئے ہیں تو زیادہ بہت سے اس میں اور پورے ہو, ذرا سا تیز چلیں تاکہ کتاب آپ پڑھ سکیں. جی ہاں, تو یہاں پر دیکھیں آپ کتاب الوضو ہے, وضو یہ وضاء سے مشتق ہے, وضو یہ مشتق ہے. الوضاء وضاء کے معنی ہے چمک کے معنی میں آتے ہیں, روشنی کے معنی میں آتے ہیں. وضو کرنے والا کیونکہ دنیا کے اندر بھی اسے چمک حاصل ہوتی اس کی وجہ سے اور آخرت میں تو چمک حاصل ہوگی انشاءاللہ, لہذا اس کی مناسبت سے یہ جو عمل ہوتا ہے طہارت کا اس کا نام ہی کیا پڑ گیا؟ الوضو اس کا نام پڑ گیا. کتاب الوضو کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلا باب قائم کیا ہے، قرآن کی آیت کو بطور باب بنایا ہے، اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اذا قمتم جب صلاۃ کے لیے کھڑے ہوں، فاغسلوا وجوہکم تو کیا کیجیے آپ، کیا کریں آپ، اپنا چہرہ دھوئیں اور وضو کریں آپ، تو اذا قمتم جب کھڑے ہوں تو معلوم ہوا کہ جب بھی آپ صلاۃ کے لیے کھڑے ہوں تو وضو کرنا کیا ہے، ضروری ہے نہیں، اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا، جب بھی صلاۃ کے لیے آپ جائیں تو وضو کریں آپ یا نہ کریں وہاں، اس آیت کی کیسے توجہ کریں گے آپ، کیا چیز نہیں، اس آیت میں چاہیے اذا قمتم فاغسلوا، اذا قمتم فاغسلوا، سنت سے وضاحت اس کی ہوتی ہے، تو لوگوں نے اس آیت کے اندر بتایا اذا، گویا کہ یہاں پر محذوف ہے، گویا کہ اذا قمتم الى الصلاۃ محدثین، اذا قمتم الى الصلاۃ محدثین، اگر آپ صلاۃ کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کو حدث لاحق ہوا ہے تو کیا کیجیے آپ، وضو کیجیے آپ، جو عمل بتایا جا رہا ہو کیجیے آپ، دیگر لوگوں نے کہا نہیں یہاں پر محدثین ماننے ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر حکم ہے جب بھی صلاۃ کے لیے آپ کریں تو وضو کریں، اگر باوضو ہیں تو استحبابی طور پر اور بے وضو ہیں تو وجوبی طور پر، تو اگر بے وضو ہیں آپ تو یہاں پر امر آپ کے لیے ہے، ایسے نہیں محرض ہو تبھی کیجیے آپ، آپ محرض نہیں ہیں باوضو پہلے سے آپ تو بھی وضو کیجیے، لیکن کیسے کیجیے، استحبابی طور پر، اور اگر آپ کو وضو نہیں تھا تو کیسے کیجیے، وجوبی طور پر، یہ کہاں سے معلوم ہوتا ہے ہمیں سر، احادیث کی روشنی میں، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر صلاۃ کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، تو فرمایا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، اس آیت کے اندر پورا وضو کا طریقہ بتا دیا گیا ہے، اور جو پوری کتاب الوضو پڑھیں گے آپ اسی آیت کی کیا ہے تشریح، امام بخاری رحمہ اللہ طریقہ دیکھیں گے، جب بھی کوئی نئی کتاب شروع ہوتی ہے تو اس سے متعلق کوئی قرآن کی آیت ذکر کر دیتے ہیں، اس سے متعلق کوئی قرآن کی آیت ذکر کر دیتے ہیں، چاہے یہ مسئلہ ہو آگے تیمم کا مسئلہ آئے گا، جو بھی غسل کا مسئلہ آئے گا اور صلاۃ کا مسئلہ آئے گا، جو بھی ابواب آئیں کتابیں آئیں گی، شروع میں کوئی بات قائم کر کے اس کے تحت کوئی قرآن کی آیت ذکر کر دیتے ہیں، گویا کہ تمام جو حدیث آگے کتاب الوضو میں آ رہی ہیں وہ سب کے سب اسی قرآن آیت کی تشریح ہیں، توضیح ہیں جو آگے آپ پڑھیں گے، کیا جی جسے بھی آپ صلاح کہتے ہیں، جسے بھی آپ صلاح کہتے ہیں، جی ہاں جی مولانا صاحب، ایک وقت کے اندر جو بھی ساتھ میں صلوات ہوتی ہیں وہ ایک ساتھ ہوتی ہیں، لہذا وہ لوگ جو ان کو مرض لاحق ہوتا ہے، مرض لاحق تو سرۃ البول وغیرہ کی بیماری ہے، انہیں ایک وضو سے کم از کم کتنی صلوات پڑھنے کا حکم دیں گے آپ، دو صلاح، ہاں ایک صلاح اور اس کے ما قبل ما بعد جتنی ہوتی ہیں سب ایک ساتھ داخل ہوتی ہیں، تو ساری وہ ایک ساتھ اور ایک مانی جائیں گی، مولانا صاحب الگ الگ ہر ایک کو نہیں شمار کریں گے آپ، وہ سارے ایک ہے، لہٰذا اتنی ایک ساری جتنی آگے پیچھے ہوتی ہیں وہ سب ایک وضو سے آپ پڑھیں، وہاں پر درمیان میں پھر جا کے وضو کرنا ثابت ہی نہیں ہے، مولانا صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے الگ سے وضو کرتے تھے نوافل کے لیے، جو ظہر سے پہلے ظہر کے بعد جو بھی نماز صلوات میں اس کے لیے آپ الگ سے وضو کرتے رہو کہیں نہیں ملے گا، لہٰذا یہ مطلوب نہیں ہے، آپ ہر صلاح پہ وضو کرتے تھے آپ، لیکن یہ مطلوب نہیں کہ سنت کے لیے الگ سے کریں اور فرض کے لیے الگ سے کریں، ایسا نہیں، قرآن میں جی ہاں گویا کہ کہیں بھی قرآن میں نہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہاں فلاں چیز محدود ہے، بالکل نہیں کہہ سکتے، یہی نہیں بلکہ ہاں، تو ایسے لوگ کہیں گے جنہیں عربی اسالیب سے واقفیت نہ ہونا ہے، عربی اسالیب عربی زبان ان سے واقفیت نہ ہو، کوئی کسی دوسرے اس کے آدمی ہوں، جنہیں عربی زبان سے عربی اسلوب سے کھولیں گے جنہیں واقفیت ہوگی وہ ایسی بات نہیں کہیں گے، یہ زبان کا باقاعدہ یہ قاعدہ ہے کہ وہاں کچھ چیزیں معذوف ہوتی ہیں ذکر نہیں کی جاتی ہیں، خبر آ رہی ابتدا معذوف ذکر ہے، خبر معذوف ہے تو عام قاعدہ ہونا چاہیے زبان سے، ایسا مسئلہ کچھ نہیں ہے جی. کیا بات بات ہے جی. سب سے پہلا بات اور ان کی فضیلت کے بعد زیادہ زیادہ نہیں کہیں گے فضیلت علم کے بارے میں ایک ہی بات کریں جیسے پہلا بات اس کے بعد کوئی بات نہیں ہے فضیلت علم علم کے مختلف مسائل کے بارے میں ہم بات کریں بہت ہی اور سوال آتا ہے مطلب کتاب علم لمبا کر دیا انہوں نے فضیلت علم کے سلسلے میں جی باپ ایک بات ہے اس میں حدیث بھی کوئی نہیں دکھے گی ایک باپ قائم کیا ہے اس میں کوئی بھی حدیث نہیں دکھے گی بڑا ناز سب سے پہلے بات پر کوئی حدیث چلے گا اس میں آئی ہی نہیں ہونا تو جب امام بخاری کی شرط پر حدیثیں ملے تب تو بہت ساری لائن ہونا قرآن کی آئے تھے انہوں نے بھی اس بار بتایا گیا تو کافی سمجھا یا فلاں کرنا چاہیے تصدی نہیں ملانا